Modern Sabahlar başlıyor. Radyo tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gökyüzüne yükseliyoruz şimdi bu soğuk Ankara sabahında. Trafik ne durumda onu öğreniyoruz Şenol Günbayrak'tan. Şenol Bey günaydın. Şevge'ye geçerse günaydın. Şevge dinleyiciler size de günaydın. Haberler soğuk. Yollar karlı. Karlı değil yollar Şenol Bey. Yani genel olarak karlı. Yo erimiş bayağı erimiş yani. Ulan şey kor o zaman bana neye bağlanıyor? Sabah köründe döndüm ben zaten burada ya helikoptere bineceğim diye. Bu tepede döne döne bu iyice bir daha bir ceryan yapıyor zaten. Hayır bir şey konuşuyorsunuz da yanlış konuşuyorsunuz. Yanlış bir şeyin doğru konuşuyorsun. Yani kaldırımlardaki karlar bile biraz erimişler. Biraz erimişler. Tamamen mi erimişler yok efendim. Biraz erimiştir ya Şevge şu yorumların, şu esprilerin. Şu yabanlığın beni adeta artık seninle çişkinme noktasına getirdi. İğrenç bir insansın diyeceğim diyemiyorum da çünkü bu esprilerin, bu yabanlığın bir tarafta da bir sevimli geliyor insana. Çünkü alıştıktan sonra diyorsun ki ya bu adam bir sevimli, ya bunda gene bir sevimlilik vardı diyorsun. Zaten ben şu anda pelte gibiyim. Pelte misiniz Şenol Bey? Pelte gibiyim. İyi tamam şimdi. Çok şey yapmayalım sizi sallamayalım yani. Sallamak derken. Hani böyle peltemsi bir şeyse hani böyle sallanınca şey gibi sallanır ya. Yani. Ne gibi şeyler? Hani jöle gibi böyle bir hani tabakta jöle düşünün böyle bir sallanır ya. Yani. Tabakta jöle mi? Dinleyiciler ben elde anlamadığım bir espri oluyor. Tabakta değil de benim bildiğim jöle hani saçta olur. Hani böyle tatlı jöle var ya. Tatlı jöle. Tatlı maya mı? Tatlı maya mı? Tatlı maya. Bunu ben bir tarafa not alıyorum Şevki Ege. İnan bana 2-3 gün içinde çok güzel bir şarkı olarak sana dönebilir onun haberini de veriyorum. Tatlı tatlı tatlı maya hamurunda ne var senin sen, sen. Şimdi bana cevap veriyorsun. Şenol Bey ben katılmak istemiyorum. Ya, bak Şevge'ye gideyim çok az insan tarihi değiştirecek anlara şahit olma şansını yakalar işte senin de şu anda o şans elinde. Şenol Bey ben istemiyorum hakikaten sizin herhangi bir sanatsal çalışmanızı. Bu sanatsal değil bu tarihi. Tarihi bir an bak şimdi. Ne var senin hamurunda diye soracağım tamam mı? Alo duyuyor musun? Duyuyorum Şenol Bey. Maalesef duyuyorum. Maalesef nasıl? Tamam duyuyorum. Duyuyor musun maalesef misin? Duyuyorum. Duyuyorsun. Şimdi ne var senin hamurunda diye soracağım ben tamam. Tabii ki melodik olarak sohbet gibi değil. Çünkü bir şarkıyı şu anda ilk dizelerini yazıyoruz. Tamam anladım. Melodik soracağım. Yani bu adam şarkı söylemeye başladı. Benimle konuşmuyor galiba diye. Ürkme ağlama tamam mı? Anladım. Biz de biliyoruz o tip şeyleri yani. Nereden biliyorsun? Sanat hayatın mı başladı? Kariyerin mi başladı sanatta? Şiştim Şenol Bey. Şişeyi bilirsin olabilir. Bunlar sanatta olacak şey. Şimdi bak hamurunda ne var senin diye soracağım. Veya artık orada şarkının havasına göre ne var senin hamurunda diye soracağım. Sen diyeceksin ki un var un var diye. Alo. Un var diyeceğim. Un var değil. Un var kadın gibi. Kadın mı? Karın şimdi bunu duyacağım. Ben bu sabah saatim sabah bu saatinde karı bulabilir miyim bir yerden? Şenol Bey bir düzgün konuşun yani. Yani bulamayacağım. Senden başkası var mı şu anda? Benden ne bekliyorsun? Sen şimdi bir ineceğiz. Bak sinirlenince nasıl inceler? İstersen ben seni biraz sinirlendireyim. İyice sinirlenince tamam. Yani melek gibi ses çıkar senden. Tamam yapacağım. İnce ses yapacağım. Ne var senin hamurunda? Un var. Hayır hayır olamaz. Ne var senin hamurunda diye ben ısrarla söylüyorum. Sen değişik malzemeler söyleyeceksin. Ne olur ki zaten un var, su var. Başka ne söyleyeceğim? Şekeri söyleyeyim. Şeker ve tamam olabilir. Evet güzel. Bir çimdik tuz olabilir. Tuz olabilir tamam. Yumurta. Yumurta doğru. Hemen onu da listemize eklerim. Etlerim sellendi. Ondan sonra... En son yo yo yo yo diyeceğim ben ve diyeceğim ki senin hamurunda tatlı maya var. Aman ne güzel şey. Yeah havasına girdin. Hazırsa Şevge dinleyiciler. Daha önceki programlarımızın birinde söylemişimdir muhakkak. Bir insanın hayatında çok az yaşayabileceği bir şeydir. Tarihi anlara şahit olmak. Ben genç günde 3-5 defa Şarjımdan mıdır artık, şarjsızlıktan mıdır onu da bilmiyorum ama 3-5 defa yaşıyorum bunu. Sizde de radyolarınızın başında malzemelerinizi elbette hanımefendilerin çok seslerini inceltmelerine gerek yok ama erkekler biraz seslerini inceltirlerse bu güzel şarkı elbette onlar da baştan itibaren tarihi bir şeye çalışıyor. Hadi tamam. Evet. Başlıyoruz. Müziğini de ağzımla mecbure yapıyorum. Tamam, mecbur çünkü bu saatte enstrümanlar... işte bak tamam, evet. Ne var senin güzel gözlerinde, ne var senin, espriye bakın sevgili dinleyiciler, bu tatlı sözlerinde kim yoğurmuş, kim yoğurmuş? Un var. Ne yapıyorsun lan? Ne, bana şey gelmiyor. Daha kim yoğurmuşayım? Ne bileyim, oradan başlayın. Ne var senin hamurunda diye şey yapmayacak bile. Evet. Gözler diyorsun, onu gözü kim yoğurdu deyince orada ben hani un var dedim. Ne alakası var lan? Unla mı göz yoruluyor? Ne bileyim ben, hani bana ne zaman şey görüyorsun? Sen bir sıranı bek. Bir ön plana çıkma lan. Bir şeyi bir yavaş götür. Tamam hadi başla. Ne var senin gözlerinde, ne var senin, espriye bakın sevgili dinleyiciler, sözlerinde kim yordu, kim yordu, kim yordu, kim yordu, kim yordu. Şenol Bey, vaktimiz de bir azaldı, o yüzden hani genel olarak yoğrulmuş zaman içinde falan gibi bir şeyle bağlayın isterseniz, yarın tam un vardan devam edelim. Hamurunda ne var dedi? Süre bitti ya, bir saattir konuşuyoruz, siz de bir de bağırmaya başladınız. Bağırmadı. Lan bir sanatın da esprisini, esas esprisini kaçırıyorum. Sanat bağırma. Aha buyurun. Espriler, şakalar sevgili sanatseverler. Modern Sabahlar devam ediyor. 8-17 oldu saatimiz. Buyursunlar, ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Hep birlikte nasıl bir dünyaya gözlerimizi açıyoruz, onları öğreneceğiz. Bu dakikalar içinde Fahir Öğünç, Oktay Demirci sizlerle birlikte. Günaydın hep birlikte. Soğuk bir havaya öncelikle günaydın diyeceğimizi ve gözümüzü açmayacağımızı. Soğuk bir Viyana sabahına merhaba demeye hazır mısın? Günaydın. Neredeydi o laf ya? Çemçük ağzıyla tanıdığımız sanatçı. Neba Çehre'nin sakallı bomboş. Nasıl unuturum ya. Ya. Hemen akşam eve gidip kendimi cezalandıracağım. Ne güzel taklidini yapıyordu dinleyicimiz. Kim ne oldu yapıyordu acaba o dinleyicimiz, ne yaptı şimdi bir ara? Ben de şey ne yaptı diyeceksin, o artist ne yaptı diye. Artist başka şeyde rolünü bulur. İsmini bile hatırlamıyoruz ya. Hatırlamıyoruz karakterin. Şimdi bir karakterle özdeşleşmiş bir dinleyicimiz vardı. Şimdi yeni karakter buldu mu? Kendine yeni bir dizi buldu mu? Çok merak ediyoruz bunları. Çok ayıp ya. Ne karakterin ismini hatırlıyoruz. Aşkı Memnun'daki ne dinleyicimizin ismini hatırlıyoruz. Bir tek varsa yoksa Neba Çehre. Şey hatırlıyoruz ama ya, çok zengin bir adamdı. Çok zengin çok bir adam. Zengin. Neba Çehre'ye böyle hani affedersin nohut kadar bir tane yüzük almıştı. Üstünde taşı olan. Sevgili dinleyiciler, bence soralım. Belki dinliyordur hala o. Bıraktı o diziden sonra, bizi de bıraktı. Vardır şu anda. Oradan da mesela... aldığım para bana ömür boyu yeter diye düşünerek herhalde oğlum. Neba Çehre'nin sevgilisinin taklidini yapmamdan çok paralar kazandım. Firdevs Hanım'ın sevgilisi, adını da hatırlamıyoruz. Neydi ya? Öteki olsa hatırlar mısın? Ad soyad olarak geçen isimlerden biriydi o. Evet doğru. Ragıp Gündüz gibi yani, atıyorum. He. Ragıp Gündüz biraz havalı durmadı ama o adamınki bayağı bir havalı duruyordu. Doğru. Ragıp Gündüz. Fahir'in hayallerindeki bıyıklı adamın da ismi soyadı belli oldu. Fahir, Ragıp Gündüz daha çok Gündüz Hırdavat'ın sahibi gibi geliyor bana. Yok daha çok. Yani ufak bir dükkan yani. Tabii. Hırdavat hani önemli değil ama. Seçay abinin dükkanının hemen yanındaki dükkan. Evet, esprilerimizle şakalarımızla başladığımız programımızda. Ben Secai abi esprisini anlamadım. Senin gelmediğin aramızda kıp kıp kıp. Kıp kıp kıp. Sana da açıklarım ben Secai abi esprisini. Herkes anladı, dinleyicilerimizi de anladı o zaman. Ne kadar güzel ya. O zaman buyurun. Abi zaten modern sabahları yapın. Modern sabahları 1-2 gün kaçırırsa hiçbir şey anlamıyorum devamında. Hiçbir şey anlamıyorsun hakikaten ya. Öyle bir program. Şimdi Denizli'de devam ediyor gerilim. Biliyorsunuz. Mübarek gitsin diye Denizliler toplandı. Ne oluyor bize ya diye sokaklara çıkmışlar. Herkesin elinde dövizler. Ne oluyor ya? Ne alakası var diye böyle. Denizli'de uyumuyormuş kimse. Dün akşam saatlerinde geldi değil mi Hüsnü Mübarek'ten açıklama bu arada? Hı hı. Ne gitmeyeceğim diye geldi. Gitmeyeceğim diye değil. Seçimlerde aday olmayacağım diye geldi. İşte ne gülüyorsun falan. Kimse de şey dememiş yani. Zaten olmayacaktı yani, oğlun gelecekti ya falan. diye de en son öyle toparlamış. Neyse. Ama Denizli karıştı bu açıklamadan. Denizli'ye dönelim. Sonra. Denizli final sahnesi, Denizli'de çekilen Hayalet Sürücü 2 filmini. Of, final biliyoruz. Sahnesi mi? Sadece final sahnesi için ayın 8'ine kadar bu tüm haberleri çekeceğiz. Yalnız. Ya dün zaten gazetede çıktı ya, menemen seviyorum, sucuk seviyorum diye Nicolas Cage'in açıklamaları. Ya adam artık o noktaya kadar geldi, daha ne verecekler onu bilmiyorum. Dün böyle kaçırdı. Böyle dün yediği menemenleri yaptı diye bugün haber çıkar diye düşünüyorum. Ama Nicolas Cage'in yani sucuk sevmesi hiç şaşırtıcı bir şey değil. Zaten o İtalyan asıllı değil mi? Ne asıllı? Teleme peyniri gibi adam. Öyle nesi İtalyan asıllı? Tabii, neydi onun eniştesi meşhur? Coppola mıydı? Coppola ya, düşününce. Francis Ford. Coppola şimdi mıydı? Bütün taşlar benim kafamda yerine oturdu. Bunun eniştesi Coppola mı? Hmm. Coppola mı? Ama yani şey gibi, Soner Arıca ile Kadir İnanır gibi. Çok açık etmiyorlar Fahir. Yani bilmiyorum doğru mu oldu ama. Doğru oldu. Doğru mesela, oldu canım, daha ne olacak? Bazı ünlülerin birbirlerine yakınlığı Levent İnanır, Kadir İnanır ayarındadır. Açıkladım. Onlar çok belli eder. Onlar benzer. Mesela o da Sofia Coppola ile babası gibi. Ama Nicolas Cage... Soner Arıca gibi. Bu arada Soner Arıca'nın Yeliz'de düetini dinlediniz mi? Muhakkak ben herkese tavsiye ediyorum. Kıp kıp kıp diyorsunuz. Yeliz'le düetler. Buyurun efendim. Evet. Evet. Kıp kıplardan sonra. Ne yaptı bu sefer? Şimdi Hayalet Sürücü 2 filmi çekimlerinde rezalet. Rezalet. Şey sahnesi mi olmuş Denizli'de? Abi şimdi sen iskelet kafasın ya. Böyle bir yerden çıkacaksın. Kafaya havlu saracaksın diye. Vallahi havlu saranlar var. Film seti değil, Nazi kampı diye böyle bir Allah Allah. Başlık var haberde, bilmiyorum. Şimdi o zaman beraberce ben size okuyalım. Söyleyeyim. Yani Nicolas Cage gider Denizli halkı ayaklanırsa. Evet abi, o da açıklama yapmak şimdi zorunda kalır. Mübarek. Yani bir despot bir şekilde yönetemezsin sen. Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Sen oraya film çekmeye geldin. Sen kaymakam mısın, vali misin, belediye başkanı mısın? Denizli halkında bundan sonra daha reform sözü vermiş Nicolas Cage. O şeye güvendi herhalde. Oo, welcome falan denince tavaya girdi. Yakup Doğan'ı biliyorsunuz. Bilmez miyiz ya? Kim abi? Ragıp Gündüz gibi bir adam işte. Fahir bu. Olur mu canım? Yakup Doğan. Denizli'de Ragıp Doğan derler, başkasını demezler. Ragıp değil zaten. Yakup. Yakup Doğan. Şimdi Hayalet Sürücü 2 filminde oynaması için 30 kadın 150 figüran seçilmiş. Ne demek ya? Bana 30 kadın 120 erkek toplamda 150 figüran getir. Ve de 50 tane keçi getir. Onları da yiyeceğim demiş. Bu figüranlar rollerinde giyecekleri aziz kıyafetleri olacakmış bunlar. Aziz kıyafet dedi de böyle bir hani doktorların giydiği şey var ya. Kaç pelerin. Aziz ya, o kadar aziz mi var? Tabii 150 Hristiyan. Aziz diye. 150 tane aziz. Hristiyanlıkta yok da Ghost Rider'da varmış demek ki Ege'cim. O kadar ya. Aziz olmaz canım, öyle bir şeydir ya. Ege çok güzel bir sinema yönetmeni. Oğlum adamın eniştesi Coppola. Biliyordur herhalde, onu açmış sormuştur. Enişte. Kaç aziz tane yaparız kaç ya? Kaç aziz yaparız? 100-150 tane yaparız. 150 tane yeter Nicolas. Ya bir de... Fazla olsun da eksik olmasın Nicolas demiş. Belli galiba 150'den 20 tane falan kalacağı. Çünkü hakikaten bezdirmişler figüranları. Yani ilk başta bir 20'si gitmiş. Ben gidiyorum abi, beklenmez bu soğukta diyeyim. Daha kıyafet alınmadan sıfırın altında 2 derece soğukta beklerken gitmişler. Bu adamlar habire birbirleriyle azizim azizim azizim diye bir adam. Sonra 30'u daha gitmiş. Kaç kaldı? 100. Niye 90 yazıyor burada ya? Oktay ama senin verdiğin rakam. Çok özür dilerim. 10 tanesi onu... sinsi gitmiş. Bir dakika, ilk giden 20'sinin 10'usu geri dönmüş. Ha. O zaman 100. Ondan haberimiz yok. Geri dönünce hesaba girişmeyin. Sabah hesaba girişmeyin yayında. Fahir yaptı. 110 olur Fahir o zaman ya. Doğru. Sen pas açtın, kaç kaldı diye. Doğru. Seti'den gitmek isteyen ve hastalanan diğer figüran. Belim ağrıyor diye hastalanmış ayakta bekleyen Ebru Hanım zor ikna etmiş. Ebru Hanım kim abi? Teşekkürler Fahir, kas direktörü. Ya teşekkürler. Şimdi ondan sonra da tabii kalanlar da çok sinirlenmiş. Kaç tane kaldı? Yakup Doğan da onlardan birisi. 50-60 kişi kalmış. Yakup Doğan işte onlardan birisi. Film seti değil, Nazi kampı lafını eden kişi. Ben Denizli'de bir iş adamıyım. Nicolas Cage'in filminde... Sen madem Denizli'de bir iş adamısın. Senin bir iş adamı ne olarak... Ne işin var? Kostaydır ikide. Azizlerin arasında. Nicolas İşim gücüm var benim ya şey... abi şehrimizi tanıtalım diye gelmiş işte adam. Filmle mi tanışacak? Hayır, yani bu cübbeyi giyince şehrimizin tanıtımına katkıda bulunur. Bir desteğimiz olsun diye gelmiş. Kendisini görmek... Ben stopaj ödeyecektim, bırakmadılar, burada kaldım değil mi? Nicolas Cage'in filminde oynamak, kendisini görmek ve en azından memleketin reklamına katkımız olsun diyerek geldim. Ancak bu böyle olmaz. Sıfırın altında 2 derece soğukta üzerimizde aziz kıyafetiyle saatlerce bekletildik de. Oktay, hayatımda duymadığım kadar azizi duydum ya. En son duyduğum Aziz lafını Aziz Fuat Güner'de duymuştum. Yemin ediyorum. Aziz, Aziz, Aziz. Ve de hoşuma da gitti. Ayrıca adam bir şeye daha bozulmuş. Adam dediğim Yakup Bey. Nicolas Cage sete gelmiş. Yüzümüze bile bakmadı. Yüzlerine bakmamış. Ne bakacaktı? Mene mene sucuğu dayamışlar adama. Belki kokuyorum diye. Ondan bakmamıştır. Normalde çünkü Nicolas Cage sete gitti mi herkesi öper. Tabii aynı kaptan yiyeceğiz diye bir lafı vardır Nicolas Cage'in. Beyler hep beraber diye. Koca şey kırdırmış ya. Sahana kırdırmış arkadaşlardan beraber. Soğukta ama dışarıda nasıl şey olacak abi? Soğukta tabii ya. Olmaz. Soğukta sucuk yenmez ya. O damakta bıraktığı yağ var ya. Ömür zaten illa çıkmaz. Zaten siyasileri falan ağırlamış. O menemeni siyaset. Ha? Şimdi başbakan ve ekibi de Denizli'deydi ya. Hala mı? Hayır işte. Menemen var demişler. Dünya o zaman oturalım demiş. Kral dairesinde de Nicolas Cage kaldığında hepsini kendi dairesi. Çünkü diğer bakanlar falan suite'te kalmışlar. He. Hadi gelin demiş kral dairesine hep beraber. Orada menemen kırma olayı olurdu bildiğim kadarıyla. Çöp getirtmiş, minik piknik tüpü getirmişler kral zaten dairesine. Var var zaten. Tabii diyorum kral dairesi. Kral dairesinde her orada şey olmayacaktı var. Nerede olacak? Saç bile var. Sanayi tipi tip de var. Gözleme yaparsınız sayın. Gözlemeci kadın bile varmış ya kral dairesinde. Özel aşçısı var, özel aşçısı. Böyle bir dolap var, bir açıyorsun. Sürgü gibi bir şey çekiyorsun. Kadın içine böyle böyle. Nele koyayım diye. Ispanaklı mı diye. Tabii ki İngilizce. Bunun tabii. İngilizcesi. Çünkü Spanish. Kral. Or cheese. Kadını görmeden rahatsız oldum. Güzel Spanish'i duyunca rahatsız oldum. Evet. Spanish'te demir var, Iron'dan. Hayır efendim, Ghost Rider'dı. Bitiyor şimdi bu filmin final sahnesinin çekilmesi filmin bittiğini göstermiyor abi, değil mi? Çekilemedik öbür ya. Öbür sahneleri sonra çekeceğiz de. 8'ine kadar burada işte burada var. 8'ine kadar. Daha ayın 2'si ya. Daha haftaya pazartesi bunun daha hafta sonusu falan var. Allah'tan ben burada değilim ya. Yakup Bey tam Aziz Yakup oldu. Pazartesi. Jacob diye dolaşıyor. Benim adım Jacob oldu artık. Oktay bir şey soracağım. Efendim. Yakup Bey'in mucizeleri. Ghost Rider 2'nin çekimlerinde Bulgaristan yok değil mi? İyice baktım abi. Çünkü gideriz de orada da çekimler olur falan, sıkıntı olmasın yani. Hayır, Bulgaristan'a git. Neyin abi? Hava atmaya çalışan ilk insan olarak. Abi Bulgaristan'a kadar yani. Vallahi Bulgaristan Başbakanı bile karşılayabilir. Ülkemizde hava atmaya çalışan ilk insansınız. Hoş geldiniz. Ay, sağ olsunlar, sağ olsunlar. Evet, Bulgaristan'da hava atınca bize de söyleyecek pek bir şey de kalmadı. Ne diyeceğim canım, burada artık reklamın girmesi lazım. Bulgaristan'mış. Kimse kendi reklamını yapmak istemiyormuş artık. Yani, çünkü reklam yapıyor diyorlarmış. O yüzden reklam verenler çekilmişler sevgili dinleyiciler. Espriler şakalar sevgili sanatseverler, buyursunlar. Her şeyde espri şaka diye bugün gazetelerin hepsinde bakacaksınız, ne göreceksiniz? Bulgaristan'da giden seçkin Türkler listesi mi? Kışı Bulgaristan'da geçirecek olan önemli isimler. Tabi bunlardan birisi de stüdyomuzda. Onu ilerleyen günlerde konuşacağız. Fenerbahçeli Alex. ya bu cep telefonunun zararları şeydi falan, şaka falan konuşuyorduk böyle. Hani zarar mı? Bugün kesinleşti. Çünkü bütün gazetelerde ön sayfada görünce bence kesindir diye düşünüyorum. Var mı bütün gazetelerde ön sayfada mı? Bol bol keşke kulaklığa para yatırsaydık. Kapalı yerlerde yani. Cep telefonuyla konuşmak yasaklansın. Evet. Neden? Zararlı. Doğru, dışarıda konuş. Senin cep telefonun yüzünden ben niye zarar görüyorum? Adam haklı. Cep telefonlarının üzerine, şimdi ben bir cep telefonu kullanıcısı değilim. Satıcısı mısınız? Bir dönem kullandım, bırak. Arkasına böyle bir fotoğraflı bir şeyler yapıştırılsın bence. Ne yapıştırılabilir? Yani zararlı olduğunu anlatmak için. Bence mesela bir kanepede oturmuş iki insan, karı koca. Hı hı. Kanepede ne oturuyorlar? Yüzüne bakmıyorlar. Ve telefonla konuşuyor. İkisi de Angry Birds oynuyor mesela. Al, en basitinden sana. Cep telefonun soğukluk getirir gibi. Maalesef. Keşke bu arada paramız, pulumuz ne varsa hepsini Apollo'lara yatırsaydık. Keşke paramız olsaydı mı diyorsun? Neylere? Şu kulaklıklar var ya, kulaklıkla konuşuluyor aparatlara. Ha. Çünkü onlarla konuşun diyor. Şimdi herkes abanacak bunlara. Bayağı bir fiyat, bayağı da artacak. Onlarla konuşun diyorlar. Sakın kulağınıza götürmeyin diyorlar. Uyurken cep telefonunuzu kapatın. Kapatmıyorsanız başucunuzdan bir metre uzağa koyun bir diyorlar. Bir şey soracağım. Şimdi ben, sen cep telefonunla niye beni de kanser yapıyorsun diye çıksam. Evet. Bayağı bir dayak cep yersin. Cep telefonun da benim de beynimi açma diye. Hı. Kafa açılıyor ya. Evet, doğru, yani beyin ameliyatı geçirmiş bir insansın. Slogan toparlanabilir. Ona takılmayın lütfen. Orhan Kural'dan daha fazla dayak yer miyim cep telefonunu? Kapatın onu lütfen. Cep telefonunuz yüzünden ben burada şey oluyorum diye. Ya aslında şey değil. Bundan mesela 10 yıl önce olsaydı daha iriydi o zaman cep telefonları. Ha doğru. Şimdi küçük. Adam kıyamaz zaten. Ha. Ben 1 milyar kaydı bunu kafasına mı vuracağım der. 1 milyar olsa gene iyiye geçim. 1 milyar olsa gene iyi. Ama şey yaparsa... Zaten onlar kuralın da üzerinde sigara atmıyorlar ki. Veya üzerinde sigara söndürmüyorlar ki. Evet abi, niye öyle düşündün sen ya? Öyle bir şey yok. Orhan Kural kolunu bir açmış, her tarafı sigara yanıyor. Ya Orhan Kural'ın kolları böyle şey olsa, jilet kesiği böyle. İçmeyin bunu diye diyetliyormuş kendini. Meğersem adamcağız kendini vallahi heba etti. Esas Orhan Kural'ın evinde bir paket sigara çıksa. Esas olay o bence. Yok, evinizde sigara mı? Misafir sigarası olsa ama. En son 1984 yılında alınmış. O nasıl kurulmuş? Sipahi. Çakmak da yoktur değil mi Orhan Kural'ın evinde? Nasıl yok? Nasıl yok? Şoförü neyle yakıyor? Şofben mi? Evet, Orhan Kural'da şofben var. Doğalgazlı bildiğim kadarıyla. Hayır. Onun kendinden çakmaklı kombisi artık ya. Merkezi sistemli ve şofbenli. Ama evde şofben çakmak. Şofben de tüplü. Evde çakmak gerekiyor. Doğum günü olur, bir şey olur. Ya gerekiyor da yoktur işte, onu diyorum. Neyle gerekiyor canım? Muhakkak ki gerekiyor kibrit da. Kibrit vardır, kibrit. Kibrit de yoktur, ben sana söyleyeyim. Ya ateşe yaklaşmıyor mu adamcağızın şeyi mi var ya? İşte sigaraya. Ya ateşi teomana... yakıyorsun Orhan Kural böyle. Ya bu şey gibi. Her türlü ateşten korkuyor. Diye hemen böyle. Hep elektrikli ocak falan varmış. Mesela Orhan Kural Teoman'dan nefret ediyor ya. Evet. Yani bir nefret takım olaylar... ediyor da. Şarkılarını beğeniyorum. Şarkılarını şeyini beğeniyorum. Sevmiyorum. Şeyini sevmiyorum. Sevmiyor. Mesela Orhan Kural'ı nasıl sevmiyorsa kibrit de yoktur evde. O ne... Onu da sevmiyordur yani. Çakmak, kibrit. Lazım olsa bile yoktur, almamıştır. Hatta birisi hapishaneden Orhan Kural'a kibritten yapılmış gemi göndermiş, onu bile kabul etmemiş. Başları var mıymış kibritin? Varmış. Ondan o olsun. Yanan kısmı. Ondan. Onu alsaymış hiç. Hiç olmazdı. Ay. Ne yapacağız cep telefonuna karşı? Cep telefonları ne yapacağız? Onları zaten bir kere cebimizde taşımamamız lazım. Mesaj. Cepten toşbiller. Cep, toşbil, böbrek, gömlek, kalp. Gömlek cebinde taşısan. Kalp. Kalp. Kalp. Nerede taşıyacağım bunu? Benim söylediğim şey vardı. Evet. Dalga geçmiştiniz. Çorapta taşıma. Evet, o en güzeli. Abi o da ayak. Ne ayağı? Ayakta ayak... ne olacak? Oğlum benim ayakları iyi bile gelir. Ayak fazla ayakları şişer. Ayak bir şey diyeceğim evet. Telefonla. Ya sağlığa zararlıysa bakteriye de zararlı. Evet doğru. O zaman valla kokuya son. Hem ayağımda ayağımda. Ya bakteriler mutasyona uğrarsa, bir şey olursa? Ayaktan yavaş yavaş tırmanırsa yukarı. Garip garip kokular çıkarsa daha da... Ayağımdan pis kokular yükseliyor. Ne olacak da daha beter ne olabilir ya? Diz altı kokusu diye bir şey olur. Herkesin ayağı senin gibi değil Fahir. Daha beter ne olabilir diyorsun ama... Daha beter olabilir. Ben daha beter bir koku görmedim kendi ayağımdan kel. Yani i̇şte bir gördüm aslında. Bir de bizim ailede başka birisinin daha var. Girmeyelim ayak konusuna. Hayır, girmeyelim de yani bak, genetik olarak. Teknoloji konuşuyoruz. Aslında teknoloji var ya şu elin avuç kısmı değil de bu sırt kısmı ne deniyor buna? Bu elimin tersi. Elini tersi hiç kullanılan bir yer değil ya. Nasıl? Aa, tokat atarken elimin tersiyle bir burnu. Nerede kullanılıyor burası? Elimin tersiyle burnun diyor ya adam. En son ne zaman kullandın Fahir? Daha son. En son. Elinin tersiyle en son kime vurdun onu soruyorum. O bir de çok acıdır ya. Yani işte kendi canın acır ya. Öptüm en son. El öpülür bayramlarda. Senede en az iki kere. En kötü elinin tersi tamam. Bile senede. O zaman bir tanesi el öpmeye, hadi el öpmeye ayır. Sol el. Sol el olmaz. Sol el. Sol el olmaz Oktay. Hiç kullanılmıyor sol Oktay, elin tersi. Sol el. Burası yani böyle bir... Boş alan, buraya bir güzel saten altı çekeceksin buraya. Aslında bu ara inşaat işinde bu ara inşaatı her şeye ben öyle görüyorum. İnternette gördüm bir tane şey. Ne? Bileğe takılıyor. Ama o değil. Koşucular. Kolu pazı işte. Bandını da onlar ha, işte o şey MP3 çalarlar için. Böyle bir telefon olsa kullanmak zor mu acaba? Doğrudan omuza bağlasan zaten ne böyle. Ama kafaya yakın. Abi bir metre diyor. Kimin bir metre omuzu var ya? Bak bence en güzel. Önce güzel bir spor yap. El sırtı. Ha? El sırtı. Olmaz, el sırtı olmaz. Zaten uzmanlar şey diyor, mesaja yönlendirmiş herkesi. Arkadaşlar mümkün mertebe mesajlaşacağız. Herkes genç kız tadında pıtır pıtır pıtır pıtır kullanmayın diyorlar. Mesajı konuşma kötü. Mesajda da fik fik fik yapıyor. Onda da aynı yok, şey var. Yok aynı değil. Onda azıcık fik fik fik yapıyor. Öbüründe yani o fik fik yapıyorsa onun neler neler. Kaç katı bir normal telefonla konuşma. O yüzden işte bir şekilde bir şeyler yapın yani. Bilmiyorum kendi sağlığınızı, sıhhatinizi, sen çocuk sahibisiniz. Evinde akşamları kapat, huzur içinde otur. Doğru. Yani öyle tabii canım. Şimdi şöyle bir düşündüğün zaman günde kaç defa konuşuyorsun cep telefonu? Üçtür, beştir. Değil mi? Yani çok yoğun kullananlar var tabii de. Ben mesela üç defa, beş defa kullanıyorum. Gün İş gereği kullanıyoruz biz desek. Hiç inandırıcı sosyal olmuyor. Sosyal kullanıcıyım diyor Ege. Onu da kullanmak için tabire telefonu yanında taşımak biraz sıkıcı. Gerçi bu yeni telefonları zaten oyuncak yanımızda taşıyoruz. Angry Birds. Ben bütün ilkokul zamanı bütün Game Watch şeyimi hırsımdan çıkarıyorum. Sevgililer gününde Angry Birds'ün ikincisi geliyor. Şaka yapıyorsun. Gitti vallahi. Gene bir dolar. Hayırlı uğurlu olsun. Açılmayan orada şeyler var. Herhalde onlar mı geliyor? Onlar açılıyordur belki. Belki onlar açılıyor. 14 Şubat'ta herhalde bir dünya öyle bir pazarlama stratejisini yaptılar artık bilmiyorum. 14 Şubat'ta açılacak o oyunlar. En güzel doğum günü hediyesi. Doğum günü hediyesi de iyi. Bir tane o. Yalnız hediye edilemiyor galiba o. Nasıl olacak? Yok parasını ver canım. Bir dolarını ver. Hediye kartı olarak gönderiyorsun. Buna şey, herhalde ayarlarla. Sana böyle bir şifre gönderdim. Bu şifreyle alabilirsin diyerek. İşte var mı? Tabii, hayırlı uğurlu olsun. Geliyor yani ikinci oyunumuz. Artık hadi bakalım sizin de rahat bir şekilde bana doğum günü hediyesi buldunuz. Bir dolara patladı. Evet buyurun efendim. Çirkin genellemeler. Köşesine geçelim mi? Tabii çirkin buyurun. Genellemeler karakterimizdir. Buyurun efendim. Erkekler hangi tip kadınlardan nefret ediyor? Hangi bakalım mı hızlı hızlı? Tabii ki bakalım. İstersen ama bir ara verelim mi? Çünkü neden verelim dersen. Bu aklımızda şey olsun. Herkes bir düşünsün. Ben şu tip kadından nefret ederim. Ben şöyle insandan tiskinirim falan filan diye. Öyle bir genel değerlendirme yapılsın. Çünkü çok yoğun konuşma da olsun istemiyorum. Doğru adam haklı sonuçta değil mi? Dinleyiciyi de bıktırmamak lazım Ege'ciğim. Bıktırmayacaksın. Müziklerle arayı onu renklendireceksin programı. Arayı diyorsun müziklerle doldur diyorsun. Doldur diyorsun. Bu da hakikaten. Müzikler bir dolgu malzemesi olarak kalmasın. Radyoculukta gerçekten unutulmuş bir şey. Araya müzik verme. Ona da şey yaparız. Tiksinilen kadın modelleri mi? Vallahi öyle demiş. Kim demiş? Bild. Tiksinenler de dönsün bir kendilerine baksınlar diyerek önceden uyarımızı yapalım. Sevgili dinleyiciler veda etme şansımız olur mu size bilmiyoruz. Çünkü yayın uzayabilir. Biz Tavşan Tepe'ye veda edeceğiz bugün herhalde. Size de ilerleyen dakikalarda Tavşan Tepe'nin en eski yerel radyosu Radyo T'den Sabah Ola programı seslenecek buradan. Yarın sabah yeniden 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşmak dileğiyle sizden ayrılıyorum. Bu arada da bir taraftan da saate bakıyorum. Çünkü geçiş anı. Tamam. Biz de hoşça kal diyeyim. De Oktay hoşça kal. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler. Yarın buluşacağız tekrar. Bu arada yarın sabah davetiyelerimiz de evet geçiş şey geliyor. Ha geldi mi? Türkiye'nin tüm yerel radyoları aynı mikrofonda buluşuyor. Aynı mikrofonda buluşuyoruz. Sesimiz her yere ulaşıyor. Yerel radyolar kardeştir dedik ve bu projeye YRK gibi bir isim verdik. Hayır bize acın. Gitmiyor sesimiz. Dur ben şey yapmam. Biz şimdi gidiyoruz. Geliyor mu? Yerimizi uzaktaki dostlarımıza hayır, bırakıyoruz. Tamam geliyormuş YRK, geliyormuş. Yerel radyolar kapat. Kardeştir. YRK. Yerel kardeştir. Tavşan Tepe'nin soğuk rüzgarlarını Ankara'ya getirdik. Tavşantepe'nin serin sularını Ankara'ya getirdik. Tavşantepe'nin sıcak sohbetini Ankara'ya getirdik. Hepinize günaydın. Tavşantepe'den sizlere sesleniyoruz. Radyo T'den ben Haldun Gündüz. Sabah ola hayır ola diyerek yola çıktık bundan 7 sene evvel. O sabahdan beridir her sabah sizlerle buluşuyoruz. Tavşantepe'mizden bahsediyoruz, ülkemizden bahsediyoruz, memleketimizden bahsediyoruz, güzellikleri bahsediyoruz, çirkinlikleri eleştiriyoruz, kınıyoruz buradan ve bir dostluğu pekiştiriyoruz, günle gün diyoruz. Bu sabah yine sizlerle birlikteyiz aslında. Ahmet Can hocamızı biz iki gündür üst üste buraya değil mi hocam? Siz de dün getirdik. Ankara'ya bağlanamadık çünkü... Merhaba. Sıkıntımız oldu teknik vericilerimizde. Evet. Ahmet hocam bir kez daha günaydın diyelim. Şimdi şey oldu tabii, normalde bizim sevgili dinleyicilerimize buradan sesleniyoruz. Zaten Tavşantepe'de biliyorlar salı günleri hayvanımız konuşuyor köşesinde. Ahmet hocamız bizimle birlikte. Evet. Hayvanımız evet. Konuşuyor da Ahmet hocam veteriner hekim olarak burada. Evet. Hayvanlar hakkında bilgiler veriyor. Şimdi iki sabah üst üste hayvana boğma. Haldun'cum. Haldun'cum çok teşekkür ederim. Günaydın Ankara'ya. Ahmet hocam size günaydın. Bu programın sunucusu sensin ama Ankara'ya Tavşantepe'den bir de ben selam göndereyim. Ben Ahmet Can Uykuluk. Veterineriniz, baytarınız, hizmetinizdeyim. Hocamız, biz öyle diyoruz. Hocamız diyoruz aramızda. Estağfurullah. Ahmet hocamız bizimle birlikte. Bugün gene şimdi tabii Ahmet hoca burada olunca biz evet. Hani Ankara'ya sesleniyoruz. Bir bu yaraka. kapsamında. O yüzden bu yaraka kapsamında dedik ki bu radyo teninin en bomba taraflarını çıkaralım. O yüzden Ahmet hocamızı bir kez daha aldık. Değil mi? Hayvancılık ilgili, hayvancılıkla bu ses getiren köşemizi hayvanız konuşuyor yapalım derken bir baktım ben çarşıda dün kim var karşımızda? Bizim harika çocuk Servet. Servet'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk Haldun'cum. Teşekkür ediyoruz. Büyük bir tesadüf olmuş. Büyük bir tesadüf olmuş. Sen bunu biliyor musun? Servet'i tanımaz mıyım? Servet. Senin Servet. Geldiğinde bu var mıydı bu? Servet'le biz yani yakın değiliz ama tanışıyoruz. Yani, babasını sen tabii. Babasını biliyorsun babası ama. Babası benim evet. Babamın arkadaşı. Evet rahmetli evet. Babalarımız çok... arkadaştılar evet. Muammer abi de buradan bir kez daha rahmetli anıyoruz. Rahmetli anıyoruz. Allah toprağını bol etsin. Gani gani rahmet eylesin amin. Allah'ın hocam. Şu anda Ankaralılar zaten Servet'i duyduklarında demişler de valla ne oluyor? Ne oluyoruz bize ne yapıyorlar bunlar diye. Servet evet. Dizilerimizde oynuyor. En son hangisindeydi Servet'ciğim? Bizde artık o kadar çok dizi var ki neredeyse reklamlar arasında dizi izliyoruz. O konuya da girelim de Servet, çocuk yıldız Servet hoş geldin. Hoş bulduk tabii. Çocuk uyuyor mu kal? Büyüyor mu? Ben de bunu herhalde dedim köyde bunu anası çağırdı bunu evlendirecekler artık. Çünkü gerçi bu artık gözü açıldı İstanbul'da. Evet evet. Nereden buluyor bu lafları? Evet. Öyle başladık biz de. Bir serüvene bir yol. Evet. Hangi dizidesin şu anda Servet'ciğim? Dizileyemiyoruz artık. Şu anda bir süre ara verdik. Koşuşturmacalarda. Şu anda burada bizim bir istasyonla ilgili bir çalışmamız var. Bir benzin istasyonunun alımıyla ilgili olaraktan. Tabii ki ormana belki kapsamına girdiği söylendi bize fakat kadastrodan da bir türlü biz sonuçlarını alamadık. Onu Ahmet hocam bana 350-400 bin liraya yakın bir meblağdan bahsediliyor. Dedim yani bunu kim kaybetti de biz buluyoruz. Ben dedim o kadar para ben Tavşanlı'ya alırım dedim. İki abim var zaten üçe bölünse gayet Ahmet hocam hesaplasın da. Vallahi, Ahmet hocam şimdi buralar bizim evet. Benim sorduğum yer şimdi Tavşantepe'nin çıkışındaki Tavşantepe çok değişti Servet'ciğim. Hocam sen... benim yeri bahsettiğim yeri söyleyeyim siz oranın. Anladım çıkışta sağ tarafta şeyin oradaki de yer değil mi? Höyün Höyün. Höyün oradaki değil. Höyün işte. Arka tarafında değil mi? Kadastro'da da aynı sorunu yaşadık hocam. Şimdi bakın. Ya Servet kardeşim orada yol geçiyor. Şimdi yani yolun geçtiği yerde senin. Ahmet hocam bak. Ama bakın şimdi hocam Tavşantepe'nin çıkışında senin dediğin ya Höyün oradaki değil. Höyü geçtin miydi? Geçtikten sonra eski... Tamam bildim. Eski Tavşanlı hamamının... Tavşantepe hamam tamam bildim. Yörüklerin bizim yörüklerin mal yaydığı yer değil mi orası? Bir dakika. Bir dakika. Orası değil mi? Ben arka bilemedim. Su şeyin arka tarafı değil mi? Haldun abi, sonuçta biz uzun süredir burada değiliz. Ersu tabelası var ya. Ersu tabelası. Tamam bildim. Büyük Ersu. Bildim. Oradan bir tane ufak yol gidiyor. Değil mi? Onu bilemedim. Ersu tabelası. Onu bilemedim. Ersu tabelası. Çünkü burada arabayla giderken tam Ersu tabelası. Yukarı Koşnaklı var ya, yukarı Koşnaklı. Evet. Yukarı Koşnaklı'ya doğru giden. Ya beri tarafta mı? Ya. Beri tarafı mı diyorsun? Berisi gider. Bak Haldun abi, orası Ersu. Nereye diyor? Ersu tabelasını. Ama Servetçim, anladım Ersu tabelası da. Haldun, yukarı Koşnaklı'nın beri yanı mı? Yoksa bizim yörüklerin olduğu taraf mı? Yok. Şimdi Ahmet abi yukarı Koşnaklı. Tam şimdi bildim, bak. İyi bilirim. Ersu tabelasını ardına al. Ersu tabelanın ardına al. İyi bilirim yukarı Koşnaklı. Sağ yanına. Yukarı Koşnaklı'ya doğru yukarı Koşnaklı'ya doğru giden şey var ya, patikası. Onun oradan bak, onun ilerisinde. İleride ha. Tamam. Onun beri yanı nere? Haldun abi, orayı ben tabii için uzun süredir şimdi burada olmadığım için ben de sen çünkü sen de bilmiyorsun. Çünkü, ya ben biliyorum sen, ben Raşan Tepe çok gelişti. Ben orada baktığım hayvan var. Tamam, senin de aynı yer diyorsun ama şimdi tabii ki orada tabela, bugün Ersu tabelası deviriyor hayvanlar. Ondan sonra tabanca sıkıyorlar. Evet. Ersu tabelasını. Bizim orada benzinci tabelasını tabanca sıktılar. O yüzden onu kaldırıyorlar. Gerisini adresi sıkın. Sonuçta bu senin arazi işi için geldin. Arazi işi için geldik tabii. Sonuçta ben işi olarak. Ve şöyle de bir şey var. Yani kadastroda tanıdık birileri varsa eğer tavşanımızın onu vilayetten halledeceksin. Bunu Ahmet Hoca'yla sen konuş onu. Benim var. Sebeçim benim var. Beraber gidelim. Onu o şekil bir şekil. Bir avukat alırız. Evet, ben zaten avukatımla beraber geldim. Avukat bir arkadaşım. Evet, İstanbul'da. Bizim dizilerden danıştığımız bir arkadaşımız o da, sağ olsun. Şimdi Servet'cim, sen buradayken biz dedik hayvanınız konuşuyor köşesini yapmayalım. Evet. Onun yerine madem buradasın bu dizilerden bahsedelim. Çünkü hayatımız dizi oldu. Ben hani geçen gün izlerken şöyle bir espri de yaptım ben. Neredeyse artık dizilerin arasında, reklamların arasında dizileri izliyoruz. Buluyor bu lafları bu adam. Yani benim artık bu esprim olmakta gülmeyin, espri olmamdan çıktı. Biz oturuyoruz, diziye hop reklamı geçiriyorlar. Evet. Arkasında bir reklam daha geçiriyorlar. Biz bir bakıyoruz, dizimi izledi, reklamı izledi, kaçırdık. Şimdi sen bu işin içindesin hocam, zaten konuya hakim. Bu dizilere ne oluyor, ne ediyoruz, nasıl bir gidişat var, onu bir güzel konuşalım. Dinleyicilerimiz de tabii ki bizi arayabilirler. Onlar da yorumlarını yapabilirler. Nasıl olacak onu şimdi bilmiyorum. Hani bizim her zamanki dinleyicilerimiz nasıl arayacaklar? Değil şimdi mi? Sevgili Haldun, Servet kardeşim bu dünyanın içinde. Benim de çok yakın bir arkadaşım var. Bu dünyanın içinde olan... Aşkım Memnu dizisi vardı geçen sene. Tamam. Evet. Orada bir oyuncu Beşir. Evet. Tanır mısınız? Beşir'i biliyoruz. Beşir'i hasta tabii. Çocuk. Oynayan çocuğu. Canlısı çok onun da. Hani... Onunla merhabamız var tabii yani, çünkü setler sen yan yana oluyor. Tanıyorsun. Tabii yani tanıma değil de sonuçta biz birbirimizi biliyoruz. Mesela bir şimdi i̇şte burada o... mesela Aşkım Memnu çekiliyor abi. Burada ben filmi çekiliyor diyelim, benim oynadım. Şimdi ben o çekim aşamasında olduğumuz için biz geçen seriden beri çekiyoruz. Şu anda bayağı bir çektik yani. Evet. Onları toplu olarak biz şey yapacağız. Böyle biz 3-5 bölüm değil de toplu olarak mesela 60-70 bölümü bir arada verdi. Bizim yönetmenimiz o şekilde çalışıyor. Ve biz yan yana çekiliyor. Ve mesela biz yemek yiyoruz. Yemek yediğimiz esnada aynı yerlerde yiyoruz. Ve orada görüyoruz birbirimizi. Merhabalaşıyoruz. Tabii sonuçta ya bir baş selamı. Herkesin senaryosunu ezberden mi oynuyor bu çekimleri? Yoksa hani orada bir yani hani... böyle bir karakterin havasına girdikten sonra böyle bir yönetmenin bir yönlendirmesi oluyor mu, yoksa ezberden senaryoya mı kalınıyor sözlerine, özellikle hani mesela orada diyor bir laflar söyleniyor, bunu neresi yazılıyor? Şurada şöyle ben sana biraz anlatayım Haldun abi. Şimdi Ahmet hocam, size de şey olur tabi, siz de bilirsiniz, sonuçta siz de uzun yıllar emek verdiniz. Şimdi mesela bazı yönetmeni yani adamına göre, adamın varsa sonuçta yani adamına göre değişiyor. Mesela ben mesela bir role eğer beleneceksem hazırlanılıyor mu? Tabii ki. Tabii yani? Ki ben mesela bir role, çünkü hani orada sonuçta bunu birisi yazıyor ya. Hani tabii. Kendin bulmuyorsun. Kendin bulmadığın için hani bana biraz da kolaymış gibi geliyor. Yani orada diyor mesela alayacaksın yazı. Mesela atlayacak, yürüyecek falan. Hani bu o kadar hani yazılı tabii olduğu için tabii kolay gibi geliyor. Yani şimdi şöyle, ben normalde bu tür şeylere itiraz ediyorum. Bana bunu yapacaksın dediğin zaman yapmadığım gibi bilakis tersini yaparım. Yani bana onu o şekil diyemezsin. Yani bu ben da, sonuçta bu da Servet kardeşim, bu da senin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu yani ol gösteriyor. Yani kendinden bir şeyler katma değil, adamla anlaşamıyorsun. Yani abi tabii sonuçta biz de abilerimizden, ablalarımızdan, yengelerimizden, bacılarımızdan, bu camiada kim varsa büyüğünden küçüğüne her şeylerde bir şeyler almaya çalışıyoruz. Servetciğim, Halduncuğum, ben bu konuda tarafsız değilim. Malum tarafsız. Hocamız bu zaten diziler konusunda tarafsız olmamı da kimse beklemesin. Hocamız zaten hep taraf tutar. Beşiktaş taraftarıdır. Ne yapılıyor bu lafları? Maça gidiyor mu Servet? Ay, hocam kusura, sözde de çok söz vermiyorum. Neden hani tarafsız olmadığımı bir deseydim ya. Yok, saçma oldu o çünkü. Bu şurada bu çocuğumuz hani sonuçta bir hani yıldız. Doğru, zaman tabii misafir. Düşmüyor. Doğru. Servet'e söz vermek istiyorum biraz. Evet, anlatır mısın Servet? Telefonumuz vermiş. Abi şimdi günaydın. Tabii. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın. Servet'e selam diyorum. Benim ancak sorum işiniz Ahmet Hocam olacak. Ahmet Hocam günaydın. Günaydın, günaydın kardeşim. Ahmet Hocam. Bizim kadın mısınız, erkek mi? Öncelikle onu öğrenelim. Kadınım. Kadınlığımı, günaydın bacım. Kadınlığımı tabii ki Tavşan Tepe'nin şartları altında kadınlığımı çok doya doya yaşayamıyorum. Dulum. Ancak dulum yani mesela Servet Bey daha iyi bilir. Büyük şehirde dul olsan da bir cinselliğini yaşama imkanın var. Yalnız bugünkü konumuz cinsellik değil. Evet, ben keçiyi soracağım. Neyi? Keçi. Keçiler, evet. Siz bu keçiye fikir verdiydiniz ya. Beni hatırladınız mı Muazzez Bey? Yörüklerin orada. Ha Muazzez Hanım, şimdi hatırladım. Evet, sesinizi alamadım, erkek zannettim. Hani bu Ersu tabelasını geçtikten sonraki İkinci ev, taş ev. Bildim. Şimdi bizim keçiye baktınız ya. Evet. Bu keçi de bu fitillerle biraz huysuzlanıyor. Evet. Nasıl tıkıştıracağız yani? Şimdi sonuçta ben de bir bayanım yani. Tıkmaya gelseniz siz bir erkek olarak Ahmet Hocam. Sonuçta ben de keçinin orasını burası ellerken çünkü rahatsız oluyorum. Şimdi salıverin. Salıverin. Keçiyi salıverin. Biraz gelsin gelsin. Bu göbelek tutmuş. Halil Hocam şimdi konuyu hani bağlısı. Çünkü hayvanız konuşuyor değil. Daha da çok Servet'e ben söz ver. Hayvanlarla ilgili soruları almıyor muyuz Halil, onu mu diyorsun? Yani ona göre. Ama şu keçiyi de bir bağlasaydık. Keçi şimdi göbelek tutmuş dana gibi düşünün bunu. Göbelek derken? Göbelek tutmuş dana gibi, keçiyi de salıverin, evet. Biraz dolaştırın gelin buraya doğru. O yeri dediğiniz şurası mı? Neresi? Şurası. Biraz bir şey yapın. Huysuzlanıyorsa o tip bir şey. Önümüzdeki haftada konuşalım. Çünkü bugün Servet kardeşimiz konuk. Ya, ama tamam şimdi, kardeşim. Şimdi dizilerle ilgili bir sorun var mı? Hayır. Şimdi bu keçiyi fitili siz tıksanız diyordum. Şimdi akşam gelirseniz size gözleme de yapar. Fitil mi tıkayım? Hocam galiba burada bir şeyler var yani. Şimdi Servet sen ne dersin? Ben aslında Servet'e söz vermek istiyorum. Servet, İstanbul'da bu tip olaylar nasıl hani orada? Telefonu kapatma da ben bir konuşayım telefonla. Olur mu? Siz devam edin sohbete yani. Çok güzel sohbet. Alo. Ama benim şey mi? Hocama bağlanamadık. Ben konuşacağım siz şimdi. Siz gelecek misiniz? Ben malı çıkarayım mı yani, dolaştırayım mı hayvanı? Siz telefonu bana verebilir misin Haldun? Siz devam edin sohbete. Şimdi arkadaşlar da uyarıyorlar. Servetçim sana döneceğim. Ahmet Hocam sen zaten hani programımızda fix. Kezban Bacım bak Ahmet şöyle hocam yapalım. Şimdi şu anda geliyorum diyemem. ama geleceğim. Zaten akşam geleceğim. Tekrar şimdi dönmemiz ama gerekecek. Hadi canım. Şöyle. Ona o şekilde ben mi diyorum diyorsun? Seni. Hayır şöyle olacak çünkü bizim İstanbul ne? Ankara'ya tekrar bağlanmamız gerekiyor. Neden derseniz o radyonun reklamını buradan yayınlayamadığımızdan reklama denk getirmemiz gerekiyor. Servet'le devam edeceğiz. Hocam sizi kapattınız mı telefonu? Kapattım. Olmayacağını söyledim. YRK. Yerel radyolar kardeştir. Modern Sabahlar devam edecek. Reklam. Çayyolu Haber Gazetesi, Çayyolu'nun bölgesel haberlerinden Ankara gündemine, Türkiye'nin dört bir yanında yaşananlardan tüm dünyada öne çıkan başlıklara her alanda gündemi takip etme fırsatı sunuyor. Çayyolu Haber Gazetesi'ndeki haberler ve çok daha fazlası için her saat güncellenen haber sitesi çayyolu.com.tr'yi ziyaret edin. Çayyolu Haber Gazetesi her ay ücretsiz olarak seçkin dağıtım noktalarında. Sağda. Hayır hayır, solda. Sağda abiciğim. Pardon dış ses abi. Otokoç giderken sağda mı solda mı? Ne sağda ne solda. Otokoç yeni yılda Konya yolu numara 108 eski trafik hastanesi yanı Balgat'ta. Yeni yerimizde de Ford satış ve satış sonrası hizmetlerini Otokoç kalitesiyle sunmaya devam edeceğiz. Bilgi için 207-47-0. Reklam. Dünyada her yıl 200 bin kişi sigara içmedikleri halde iş yerinde tütün dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmektedir. Hiç kimse işi ve sağlığı arasında tercih yapmak zorunda bırakılmamalıdır. Sigaranı da, beni de yakma. Haklarınızı öğrenmek için Yeşilay bilgilendirme hattını arayabilirsiniz. 0212 444 1016 www.benideyakma.com. Modern Sabahlar devam ediyor. YRK, Yerel Radyolar Kardeştir. Tavşan Tepe'nin seren havasından, tatlı sözünden, kaldığımız yerden damlatmaya devam ediyoruz. Hocamız, hocaların hocası Ahmet Can bizimle birlikte ve çocuk yıldız Servet Coşkun Sel de hattımızda. Servet, günaydın. Günaydın abi, Haldun abi. Günaydın. En son abi, bu şeyi anlatıyorsun. İstanbul'da rahat mı oluyor yani? İstanbul tabii abi, sonuçta. Sen genç gittin, 25 yaşında gittin. Evet. Şimdi bayağı orada artık hakimsindir değil bayağı, mi? Yani bayağı biliyoruz yani, akşamları falan arkadaşlarla çıkıyoruz bazen. Bu dizilerde peki yani, bu setlerde eskiden hani bir kuruz hani böyle çok şöhretliler hani set işçisine bile hani yere geldiğinde öyle bir durum var mı hani şimdi? Abi var, sonuçta yani set içinde yaşananlar set içinde kalır diye bizim bir kuralımız var ama yani set... Aynı bizim gibi, baytarlıkta da öyledir. Ahmet hocam bir... Ağılda yaşanan ağılda, ahırda yaşanan ahırda kalır. Evet hocam, bizim tam olarak o şekilde değil de yani mesela biz mesela bir set işçisi oluyor, yeri geliyor veya bir set ışıkçısı oluyor. Kaç tane diyebilirsin yani şimdi, 7 senedir İstanbul'dasın. 7 senedir İstanbul'da kaç ama. Tane hani sayı vermen gerekirse abi, ortalama bir şey. Ortalama bir rakam abi, verecek olursa hani tek diye düşünürsen. Eğer tek diye düşünüyorsan kesin ben, bir şey yani diyor. Şimdi ben tabii bizim çok dizi olduğu için onları bir saymak lazım. Oradan da onunla zarf etmek lazım. Ama benim sen yani, onu bak yaz gazetenin kenarına yazarken şu Ahmet hocam bir güzel bir söz söyledi. Ben dedi tarafsız değilim. Ben onu not almışım buraya. Şimdi hiç dizilerde dedi ben tarafsız değilim dedim değil mi hocam? Değilim. Dizi konusunda şimdi hiç kimse hiçbir konuda tarafsız olamaz. Hocam bir şey soracağım. Bu kadar kötü Fatma bir şey değil. Fatma Gül'ü seyrediyor musun? Efendim? Fatma Gül'ü seyrediyor musun? Fatma Gül'ün suç neyi seyrediyorum. Mi? Saçma değil mi? Saçma. Heh. Neden saçma? Onu diyorum ben, aynısını diyorum. Geçen gün Ferit abilerle konuşuyoruz. Avukat abimiz var ya. Evet. Onun ofisine konuşuyoruz. Saçma değil diyor hukuk olarak. Neden saçma değil? Neden saçma? Ben de aynısını derim. Nasıl saçma değil? Ben ne? Sana söyleyeyim neden saçma olduğunu. Evet. Kaç bölümdür yayınlanıyor Fatma Gül'ün suçu ne? Kaç bölümdür o? Bir tane hayvan görüldü mü bu dizide? Hayvan yok. Hayvan bir sıfır. Bir tane hayvan sıfır, görüldü hayvan mü? Hayvan sıfır. Ben buna itiraz etmeyeyim de. Hocam bir telefonunuzu. Neye itiraz edeyim? Servet'in hayranları var. Servet'ciğim hesabı bırak da. Günaydın. Hadi be, günaydın, iyi günler. Günaydın hanımefendi. Günaydın, siz Ankara'dan mı arıyorsunuz? Yok, ben Taşatepe'den arıyorum. Dinlenebiliyor mu radyodan yoksa başka yayın mı çıkıyor şu anda? Şu anda başka yayın mı? Zaten onun bir paniği içerisindeyim. Yok panik değil, bu yer akan kapsamında. Ne bu kapsamında? YRK kapsamında. YRK kapsamında. Bildim. Evet. Buyurun hanımefendi, önce sizi tanıyalım, güzel seslerinizi duymanızı. Ben şimdi sizi internet üzerinden dinliyorum. Evet. Kulak misafir oldum, bizim oradan konuştuğunuzu duydum. Evet. Ben buradan hocama sormak istiyorum. Hangi hocamızı? Servet hocamız ama Servet hocamız değil ya, ben de. Ahmet hocamızdan sormak istiyorum. Buyur, Ahmet buyur hocam. Bacım, buyur. Ahmet hocam, öncelikle günaydın, dizilerden bahsettiğinizi duydum. Günaydın, buyurun. Ben Muhteşem Yüzyıl'ı seviyorum. Muhteşem Yüzyıl, evet. Oradan Süleyman'ı seviyorum. Ancak şöyle bir şey var, dizilerimiz bizi çok bozuyor. Ben de durum, önceki arkadaş gibi, bayan arkadaşım dediği gibi ben de durum. Bugün de programımız Duller Postası'na döndü. Biz Duller'ın sorunları çok büyük burada. Anlatepe'de. Hanımefendi, anlaşılmıyor mu dediğiniz? Duller'ın diyor, anladığım kadarıyla sıkıntısı büyük diyor. Duller'ımız olarak, biz Tavşantepe'li Duller olarak sosyal aktivitelerde bulunamıyoruz. Niye? Böyle sıkıntılarımız var. Niye? Belediye geçen sene açtı bilgisayar kursunu. Lokali diye bir lokal açtı belediyemiz. Sağ olsun belediye başkanımız açtı Duller lokalini. Bana dedi bilgisayar kursunu açtı. İkinci evet. Haftasında kapandı dedi. Hani aktif... Bir yerde topluyorlar Tavşantepe'nin bütün Duller'ını. Evet. Sıkıntı oluyor. Laf söz oluyor. Sıkıntı oluyor, hayır yani sıkıntı oluyor. Tabi biz de federasyon kurmaya çalışıyoruz Tavşantepe'li kadınlar olarak. Biz sizinle tanışmış mıydık hanımefendi? Bir keresinde tanışmıştık. Nasıl tanışmıştık? Hayvanınız aracılığıyla mı tanışmıştık? Evet, benim bir erkek kadın var. Ona siz gene bir fitil yapmıştınız. Evet. Evet. Ateşi mi vardı? Neydi? Durum nasıldı? Ben hatırlayamıyorum. Her hayvanı da hatırlamamı bir beklemeyin yani. Lafa gireceğim şimdi. Gene bir espri yapacağım. Sonra bomba oluyor yani. Ya diyorum kendisiydi. İştahsızlığı vardı. Fikir yaptıydınız. Yani, geçti mi? Gene evet. Bir bombamı patlatayım ben yani. Sabah olanın bombalarına bir yenisi eklensin. Bomba geliyor. Ahmet Hoca'nın da fitili meşhur. Ben hatırlayamadım sizi hanımefendi. Fitili nasıldı? Biraz tarif eder misiniz hayvanınızı? Fitili diyor. Nasıldı diyor. Yani, kadın diye isim takmıştınız. Radyoyu kapattın hocam Ahmet hocam. Ne diye isim takmıştın? Ne dedim? Kedili kadın diye. Kedili kadın. Ben herkese öyle diyorum efendim. Kedisi olsun olmasın. Hayır öyledir. Beni kedi kılığına sokmuştunuz da miyavlatıp durmuştunuz. Ha anladım. Ben size söyleyeyim Ahmet hocam. Bana anlattığı karı bu. Evet. Bildim tamam. Haldun sana da bahsetmiştim bu. Evet tabii. Efendim fotoğraflarınızda gördük sizin çok güzel. Hani yüzünde bu ben olan kadınsınız değil evet, misiniz? Evet yüzümde. Tamam. Ahmet hocam yok be. Beni yüzünde değil. Hayır yüzüne böyle bütün yüzünde böyle bir et. Ben sizi hep görüyordum bu şeyin çarşının orada. Çarşıya evet. Ama ben evet, yalnızdan. Ne diyorum ben çarşıya. Yanınızdan tiskinip geçiyordum ama şimdi o Ahmet Hoca'nın cep telefonuyla çektiği fotoğrafları falan görünce bayağı da yani saygılar sunuyorum. Hatırlamak için de silmiyorum fotoğrafları. Öpüyorum sizi. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Diyor sorusunu alalım ya. Benim hayvanım rahatsız. Muhteşem Yüzyıl'ı seyrederken rahatsızlanıyor. Yani bu dizilerin hali ne olacak? Evet. Hocama sormak istiyorum. Evet. Ve benim hayvanımın hali ne olacak? Valla şimdi... Anladığım kadarıyla iki sorusu var diyorum. Evet. Doğru. Bugün Servet'i konuk aldık. Dizileri konuşacağız diyoruz ama tabii bana gelen... Kapatayım mı? Bana gelen sorularda lütfen cevabımı radyonuzdan takip edin. İnternet üzerinden dinliyorum ben. Tamam o zaman oradan takip edin. Buradan belediyemizin bilgisayar kursunda faydalarını görüyoruz. Buradan başkanımıza da saygılarımızı vesileyle sunalım. Hanımefendi çok ben teşekkür ederim. Ben başkanıma saygılar iletmek istiyorum. Tabii ki. Başkanımız Duller Lokali ile beraber hep yeni bir soluk açtı bizim. Tavşantepe'li Duller olarak. Sorularınızı... Tavşantepe'li Duller'ımızın genel olarak bir sorunları var. Keselim Halil'cim. Ve sıkıntılarımızı tamam. Yani yaşıyoruz. Tamam. Bunu duyan bilir, olmayan bilmez. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii Halbuncuğum ne dersin? Yani diziler dedik, Servet dedik. Teşekkür edip kapattım. Teşekkür ederim. Ey oğlu. Servet buradayken dizileri konuşalım diyorum onu. Ama hayvanlarla ilgili tabii. Sorular geliyor. Ben istiyorum hani Sonuçta diziler biraz da böyle popüler konularla. Çünkü Ankara'ya seslendiğimizi de biraz unutuyoruz. Gene biz Tavşan Tepe halkına konuşuyormuş gibi oluyor ama bu sabah yayınımızı Ankara'ya yapıyoruz. Servet'cim hesapladın mı seni kaç defa şey olmuştur? Yani İstanbul'a gittiğinden beri bu 7 sene içinde. 7 sene içinde abi 7 diyebiliriz. Güzel. Ben cevabı yakaladım. Soruyu ben anlamadım. Ben de... Yani sene başına bir gibi yani. Soru ne? Bir, bir de. Buçuk düşüyor hesabım. Bir buçuk. Ortalamanın yani gelir. Ortalama bir senede bir dizi. Benim zaten bir prensibim var abi. Şimdi ben mesela dizilerde öyle hep oynamıyorum. Mesela param bitince oynuyorum. Param varsa oynamıyorum. Param herkes, bitince keşke gidiyorum. Herkes senin gibi prensipli olsa Servet'ciğim. Keşke herkes senin gibi düşünerek oynasa. Ben düşünerek oynuyorum. Muhteşem Yüzyıl'da oynasana. Onu çok para istiyor. Abi orada sonuçta beni de kastan aradılar sonuçta. Bu kastın dediğin nedir? Orada sonra hep duruyor casting diye yazıyor. Casting. Casting diye yazılıyor abi. Benim de çok sıkıntım oydu zaten. Casting diye okunuyor. Casting yazılıyor. Neyse. Mesela geçen sene Aşkı Memnu'da Peker. Evet. Geçen sene oynadın. Evet. E bu sene dur. Bu sene neydi oynuyor? Muhteşem Yüzyıl'da oynuyor. Onun böyle bir anlaşması. Kafa karışıyor. Anlaşması oluyor mu? Hani şu, bu dizide ben oynayacağım ya abi diye. Sonuçta götürür usul haftalık alıyoruz biz. Hani mesela ben diziyi bıraktım diyebiliyor mu adam? Mesela Muhteşem Yüzyıl. Bence ama. Diyemez. Bence diyememesi lazım. Bence enayilik olur abi. Enayilik. Yani mi? Açık konuşuyorum mesela enayilik olur. Çünkü 3 öğün yemek veriyorlar abi sonuçta. Yemek, sabah kahvaltı yemek veya mesela eğer sabah çekimi yoksa da bir orada bir şey olabiliyor. Yani mesela bir ekmek arası bir şeyler. Çekim günü dışında gitmek serbest mi? Çekim günü dışında. Diyelim atıyorum mesela hani senin çekim günün pazartesidir, evet. Salıdır veya atıyorum çarşamba, evet. Perşembedir. Mesela diyor veya, örnek mesela veriyor cuma, yani. Mesela. Örnek veriyor Haldun'u öyle düşün. Ben evet. Çok hakim değiliz ama evet. Yani de ki sen o gün değil de öbür gün gittin. Öbür günde. Öbür mesela. Şey, mesela. Evet. Orada sen gene sokuyorlar mı yani? Sokuyorlar mı derken? Sokuyorlar mı derken orasını ben de anlamadım. Hadi ya mesela sahneye ben bugün de oynayasım var gibi. Hani orada senaryoya bir iki şeyi ilave etmeleri mümkün oluyor mu? Yani adamın varsa oynatırlar abi. Yani bu işte adam. Yani adamın olacak. Adamın olacak. Mesela sen bizim adamımız mısın? Ben anlamadım yani. Şimdi biz gelsek yarın bir gün İstanbul'a. Evet abi. Ankara'ya. Evet abi. Çünkü Ankara'da da dizi çekiliyor. Evet. Ankara'da dizi çekilmiyor diye bir Ankara'da şey yok. Ankara'da dizi yok benim bildiğim kadarıyla. Ankara'da dizi var. Ya bu Tavşan'la ya sen yönetmenle söylesen Tavşan'la da bir dizi çekilse. Abi ben söyledim mesela. Zaten öyle bir Ahmet proje. Ahmet Hocam'ı oynatsak. Hangi Tavşan'la da? Tavşanlı da çekilse, Tavşan Tepe'de çekilse. He, burada da Tavşan, çekilsin canım. Tavşanlıya çünkü geldiler kameralar. Geldiler. Ekipleri geldi. O yere geldi Tavşan mi? Tepe'ye gelmediler. Biz çağırdık. Traktörle çıktık önlerine araçların. Doğru. Ama gelmediler. Tavşan Tepe'de bir dizi olsa bir aşk. Ahmet Hocam'ı oynatalım ya. Tabii o da düşünül. O karayı da oynatır. O da düşün... Hayvan taklitlerini ben yaparım rahat. Ahmet o esas o belli karayı oynatsak var ya millet delirir rahat. Hangisi neyle? O araya mı verdi ya? Demin demin içeri. Kedi kedi karayı. Naciye mi? Kedi karayı. Valla. Karayı. Ay valla. O da der millet delirir rahat. Yüzünde diyor ben millet diyor denir. Yüzünde değil aslında. Kedi karayı neden? Evet. Sevgili dinleyiciler, tam da güzel sohbet kovamıza geldiğinde yönetmenimiz işaret etti. Ahmet abi onu biraz anlat bize de. Onu, biz 3 gündür buradayız yani. Ahmet, ona... Ahmet hocam telefonunda mı? Telefonunda fotoğraf var mı? Senin telefonunu ben alayım abi. Ama öyle şey değil mi? Ben alayım onu. Kamera var mı sende kamera? Kameralıyız abi. Abi evet, Tavşan Tepe'nin sıcak sohbetini taşıyor. Bir dakika susun. Televizyon olayım. Tavşan Tepe'nin sıcak, sıcak dünyasını hayvan ister misin? Hayvan mı ister? Telefonumuzu aman efendim. Tavşan Tepe'mize bekliyoruz sizi. Bizi ekiplerini bekliyoruz. Ankara'mıza saygılar, başkentimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunaraktan hoşça kalın diyoruz. Hiç müzik çalmadık bugün programımızda. Türkiye'nin tüm yerel radyoları aynı mikrofonda buluşuyor. Sesimiz her yere ulaşıyor. Yerel radyolar kardeştir dedik ve bu projeye YRK gibi bir isim verdik. Biz şimdi gidiyoruz. Yerimizi uzaktaki dostlarımıza bırakıyoruz. YRK, yerel radyolar kardeştir. Bugün mükemmel zamanlamayla hallettik iş. Tam zamanında. Yerel kardeş. Zaten... Geçti. Geçti al. Ne, al tamam bizdeymiş. Bizde. Evet, mükemmel zamanlamayla hallettik diyorduk. Bir iki saniye şaşmamız erken olmuş. Hakikaten çok sıcak insanlarla, Tavşan Tepe halkıyla tanıştık sevgili dinleyiciler. Aramızda... Yalnız çok şey olmuş, göç olmuş ya. Evet. Yani hep çok... yani adamlar bu kadar program... çok kadın aradı ya. Ne kadar çok kadın aradı. Ahmet Hoca'yı sor. Ben Haldun Bey'in programı diye biliyorum da. Yok, Haldun Bey'in programı canım, doğru biliyorsun. Niye herkes Ahmet Hoca istiyor? Ya evet. Soruları alan galiba o. Ne uzman olduğunu ben tam anlamadım ama uzman diyorlar. Ne bileyim. Lakabı mı uzman? Çikolata gönderdim almadığını diyen bir kadın vardı. Bu dulum ben falan dedi. Abi bilmiyorum. Orada zaten telefonu açan dulum ben diye arıyor. Şifre midir nedir ben anlamadım herhalde ya. Dulum ben diye fazla. Ahmet Hoca'yı mı soruyor? Ne pis adammış. Vallahi dullar diyarı Tavşan Tepe ya. Fena, neyse ama fena, sıcak insanlar. Fena. Sıcak tabii canım, sıcak. Sıcak insanlar. Hat. Keşke yayınımız daha biraz önce bitmiş olsaydı sevgili izleyiciler. Ama hat demiş olduk artık. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Radyo TÜ'de en yenilerle tazelenmeye hazırlanın. En yeni şarkılar, dünya listelerinin şeref yolları, müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler, ünlüler dünyasından kısacası müziğin en genç hali. Radyo TÜ'de günün en hit dakikaları. Genç Melodi pazartesiden perşembeye saat 17'de Radyo TÜ'de. Genç Melodi. Modern Sabahlar sona erdi.